nasıl bu düzeni kurduk, yeniden kuracağız? Nasıl bu alemi inşa ettik, seçtikten sonra yeniden yapacağız? Nasıl bu kubbeyi yaptım, bozacak, yeniden inşa edeceğim? Niçin istifade ediyorsunuz? Neden istirap ediyorsunuz? Başta yapan sonra yapamaz mı diyor? كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ اُعِدُ وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاِلِينَ Bu bizim için bir vaattir. Vaad-ı ilahiye itimat edin. İnsanlar size vaat ederler. Onlara itimat edersiniz. Hamal gibi çalışırsınız, amele gibi çalışırsınız. Allah vaat ediyor. Sözünden dönmesi için sebep yoktur. Zira vaat ettiği şeyi getirmeye muktedirdir. Zira Allah hulfül vaat etmez. Yalan ondan perse perse uzaktır. O aciz ve zayıf beşerin işidir. اِنَّا كُنَّا فَاِلِينَ Tehkitli cümleyle anlatıyor. Muhakkak biz bu işi yapacağız. Her an bilseniz zaten söküp yapıyoruz. Şu anda vücudunuzda yani bunu yapıyoruz. Kainatları tebdil ve tahyir ediyoruz. Değişen her şeyi biz değiştiriyoruz. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ile ifade edilen hakikati uzmayı her lahta, her an bütün kainatta gösteriyoruz. Vaad-ı ilahi itimat edin. كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ مُعِدُهُ وَعَدَنْ عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاِلِينَ Sözde öyle bir iştenlik vardır ki, Mevla-i Mütalim huzuruna gidin. Niye inanmıyorsunuz? Ben vaat ediyorum diyor. Niçin inanıp hayatınızı ona göre tanzim ediyorsunuz? Ben söylüyorum bunu diyor. Ve her an binlerce numunesini, enzar ve efkarınızı havale ediyorum. Görüp durduğunuz halde niçin öbür aleme inanmıyorsunuz? Ve işte Kur'an'ın ikna ve irzam mevzuunda mantıki ve akli delillere ihtiyaç bırakmadan gayet mücbel olarak meseleyi en âmi adamdan en filozofa kadar gayet mukni ve ilzam edici mahiyette takdim ediş şekli. Ve Allah Resulü devam ediyor. Ela ve inne evvele ma yüksa İbrahim aleyhisselam ilk defa libası giyecek ahirette çıplak uryan olarak haşr olduktan sonra ilk defa avret mahalli kapanacak Ebu'l-Enbiya olan Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. Ela ve innehu yücâ'u bir ricalin min ümmeti. Dikkat edin, ümmetimden bir kısım kimseler bana getirilecek. فَيُوْخَدُ بِهِمْ ذَرْدَ شِمَالٍ Sol taraflarından derdest yakalanacaklar. فَاَقُولُ يَا رَبِّ اَصْحَابِي اَصْحَابِي Ben diyeceğim ki ya Rabbi, bu sol taraftan yakaladığım benim ashabımdır. Onlar benim yaranlarımdır. Onlar bana inananlardır. فَيَقُولُ مَا تَدْرِي وَيَا لَا تَدْرِي بَعْدَكَ مَا اَحْتَدُ Ey Habibi Zişan'ım, bilmiyorsun senden sonra ne haklar karıştırdılar, nasıl bozuldu dejener oldular, nasıl tepeşte ettiler bilmiyorsun. لَا تَدْرِي مَا اَحْتَدُ بَعْدَكَ فَاَقُولُ كَمَا قَالَ رَبْدُ صَالِحِ Ne diyeyim gayri? Ben de salih kul, Hazreti Mesih gibi derim diyor Allah Resulü. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ ف۪ي Ben onların içindeyken şahittim, ayaklarını tanzim ediyordum. فَلَمَّا teberrüken ben arz edeyim. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبِ Beni vefat ettirince iş sana kaldı ya Rabbi. Onların halini gözetme ve tanzim etme. Ben işlerindeyken vazifemi yapıyordum. Salih kul gibi söylüyorum diyor Allah Resulü. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبِ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عَبَادُكَ Ey Rabbim! Eğer azap edersen onlar senin kulların. Ben aczığım, fakrımla bir nebi olarak mükellef yakından ötürü ashabi deyip sahip çıkıyorum. Eğer azap edersen senin kullarındır. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Eğer mağfiret edersen aziz ve hakim sensin. Senin hükmüne galebe çalacak yoktur. Her şeyi hikmetle yapan sensin. Cenab-ı Vâcib-ül-Vücûd ve Tekaddes Hazretleri hayatımıza istikamet versin. Nebi-i Ümmi Ashab-ı Ashab-ı dediği zaman Havz-ı Kevser'in başından kovulup da Cenab-ı Hak katlarında la tedri ma ahdefü ba'deke diyenlerden eylemesin bizleri inşallah Teala. Mübarek eliyle Havz-ı Kevser'den Abu Hayat gibi Havz-ı Kevser'i içen Salih Sümre'ye bizleri ilhak eylesin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Nebiler Nebisi ümmeti için içi yanan tutuşan o Nebi-i Emced-i Ahirette bizim günah ve seyyiatımıza dair eylemesin. Kalbini kırmasın, mahzun eylemesin. Ötesinde zaten bir şey demeye takatım yok. Cenab-ı Vâcib-ül Vücûd ve Tekaddes Hazretleri rızası istikametinde bizleri yaşamaya muvaffak eylesin. Önümüzdeki derslerde inşallah Teala haşrın delillerini arz etmeye çalışacağım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Lillahi Teala'l-Fatiha.